إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر أخرجه ابن ماجة دوكزانكو إسلام الله تبارك وتعالى أمجليا نكويك علامة يكونيشكو ومجي أموافكيوا katika khairi ya dunia na akhira, katika kule kuwa mja anaifahamu elimu ya dini, katika alama ambayo kwamba yenye kuonesha kuwa Allah tabarak wa taala amemtakia mja wake khairi, basi ni kumpa fiqi katika dini, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain, katika hadith ya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma الفسيمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أسيمة كوا ممسكية متوم صلى الله عليه وسلم أكسيمة كتك سنياك كوا من يرد الله به خيرا كوا يولي أن بيكوانبا الله عز وجل أتمتكي خيري yufaqihu fi din, basi Allah tabarak wa taala atamjalia ufahamu wa dini yake. Kwa hivyo alama ya kuonesha kuwa mji amewafikishwa ni kule kujaliwa ufahamu wa dini. Kwa hivyo muislamu afaa afanye wakfu katika jambo hili, ajiangalie na ajiulize, je, mimi ni miongoni mwa wale ambao kwamba Allah azza wa jal amewatakia khairi? Je, mimi ni miongoni mwa wale ambao kwamba Allah amewajalia ni wenye kuifahamu elimu ya kisheria, ni wenye kuwa na fiqi katika dini, na ni wale ambao kwamba wanapupia katika khairi ya kujifunza dini ya Allah tabarak wa taala? Na aya tuliyotanguliza katika sura At-Tauba, Allah tabarak wa taala asema na atoa maelekezo kama alivyoashiria Al-Allama Ad-Doktor Salih ibn Fawzan al-Fawzan katika aya hii, asema kuwa kuna at-taujih al-ilahi, kuna maelekezo ya Allah tabarak wa taala ambayo yanayotoa ama anaelekeza maelekezo hayo kwa waumini. Maana Allah yasema wama kana al-mu'minun liyanfiru kafa, kuwa haiwezekani waumini wakatoka wote, waislamu wakatoka wote. Na aya hii imeteremka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana wao ndio walitangulia sisi katika imani. Kwa hivyo asemekana ama Allah tabarak wa taala asema kuwa waumini hawezi kutoka wote wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenda kuichukua elimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ina maana haiwezekani waumini wakatoka wote. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala akawapa mwelekezo, na Allah tabarak wa taala akawapa mwongozo katika kule kwenda kuichukua elimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah yuelezea, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Allah tabarak wa taala sema basi kitoke kikundi, kikundi kitoke kwende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia mtu mmoja, wawili, watatu, tisa mpaka kumi, kitoke kikundi cha waumini kiende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiende kikachukue elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kikundi kama kile kisha kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupokea elimu, basi kirudi ili kipate kuwaonya jamaa zao kutokana na elimu ambayo kwamba wameibeba na wameipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo aya hii ni katika aya ambazo kwamba ahlul ilm wameashiria uwajibu wa kutafuta elimu. Maana Allah tabarak wa taala ashawaambia waumini wajipange, na ashawaelezea jinsi gani ambavyo kwamba watajipanga, kama vile wanavyojipanga katika mambo yao ya kidunia, kama vile wanavyojipanga katika mambo ya kisekula, mambo ya kiskuli. Watu watoka wanaenda ma university sehemu za mbali, waenda kusomea makozi mbalimbali. Basi pia katika dini hivi hivyo waumini wajipange, wasitoke wote, isipokuwa kitoke kikundi cha waumini kielekee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kikifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kichukue elimu na kirudi kwa jamaa zao, ili wapate kuwaonya kutokamana na elimu ile walioipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aya hii mpaka leo inafanywa kazi, ndugu zangu Waislamu. Ina maana waumini afa wajipange, waende kwa ulamaa, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka sasa hivi. Watu hawawezi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama aya ilivyoelekeza. Ina maana waumini waende kwa wanachuoni, ama kama wanachuoni hawapo katika sehemu zile waliopo wao, waende kwa mashekh na kwa tulab alilm ambao kwamba wamefaidika na elimu ya kisheria, waichukue elimu ya kisheria na wakiregea wapate kuwaonya jamaa zao. Maana Allah jalla wa al jalla wa ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratak alaqrabin, na uwaonye jamaa zako wa karibu. Na haiwezekani mtu akawaonya jamaa zake wa karibu pasipo kuwa na elimu. Jambo la kwanza ni mtu awe na elimu, kama alivyoelezea Allah tabarak wa taala, achukue elimu na apate kuregea kwa jamaa zake, apate kuwafundisha elimu ile, awaonye minashirk walbidai walmaasi na mambo mengine ambayo kwamba inaenda kinyume na sheria ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo aya hii ni katika aya ambazo kwamba ahlul ilm wamesema ni uwajibu wa kutafuta elimu ya kisheria, ama kuna uwajibu wa kutafuta elimu ya kisheria. Na pia katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kule kutafuta elimu alilm, kama wanavyoelezea ahli alilm, idha utliq lafzi la ilm, likiachiliwa pasipo na kufungwa na kuegemezwa na kitu chochote, basi kinachokusudiwa ni alilmu ash-shar'i, ni elimu ya kisheria, elimu alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam asema talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kule kutafuta elimu ni faradhi na ni wajibu kwa kila mmoja katika Waislamu. Kwa hivyo jambo hili hakuna mtu ambaye kwamba ana khiari nalo. Mtu kuisoma elimu ya kisheria ni wajibu kwake yeye, ni jambo ambalo kwamba ni lazima, na mtu yoyote ambaye kwamba atapuuzia kusoma elimu ya dini, basi anaingia katika madhambi, anaingia katika adhabu ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo kwamba tufai kuwa na ghafla nalo, ni jambo ambalo kwamba Waislamu wafaa wazinduke katika kule kutafuta elimu. Na kama tunavyosema, alilm inayokusudiwa hapa haijegemezwa na kitu kingine chochote, haijegemezwa na elimu ya kisanaa ama elimu ya kifundi ama elimu ya kitwabibu ya udaktari. Kinachokusudiwa ni alilmu shar'i. Wama huwa alilmu shar'i, na ni ipi elimu ya kisheria ambayo kwamba mtu hapasi kuwa mjinga nayo, ambayo kwamba ni wajibu kwa kila mmoja katika Waislamu kuitafuta elimu kama hiyo na kuipata elimu kama hiyo na kuifanyia kazi elimu kama hiyo. Maana hii ni alama ya kuonesha kuwa mja kama yule Allah tabarak wa taala amewafikisha katika khairi ya dunia na akhira. Yaqul الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى katika risala yake almasail alarba katika muqaddima walusul athalatha asema i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail kuwatambua wewe ndugu yangu Allah azza wa jalla akurehemu kuwa inatupasa sisi kuyatambua masail manne kwa hivyo inatupasa sisi kuyatambua masail manne ambapo masail hayo manne haipasi yoyote katika Uislamu kuwa mjinga nayo akasema alula katika masala ya kwanza alilm ni elimu akasema alilm wa huwa maarifatullah alilm ya kisheria inayokusudiwa huwa maarifatullah jambo la kwanza ni mja kumtambua mula wake tabara kwa taala kumtambua mula wake mlezi kuzitambua tauhid za Allah tabara kwa taala tatu tauhid aluluhia tauhid ar-rububiyya tauhid al-asma'i was-sifat kwa hivyo jambo la kwanza ni mja kumtambua Allah tabarak wa taala katika elimu ya kisheria kuwa jambo ambalo kwamba faa lipewe kipaumbele ni kule mja kumtambua mula wake mlezi atambue hikma ya Allah tabarak wa taala kumuumba yeye ama hikma ya Allah tabarak wa taala kuwaumba majini na watu na jambo la pili akasema wa maarifatu nabiihi na kule mja ama muislamu kumtambua mtume wa Allah tabarak wa taala aliyemtumiliza kwetu sisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo katika elimu jambo la pili ni mja kumtambua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akasema pia jambo la tatu wa maarifatu dini alislam bil adilla na kule mja kuitambua dini yake ya Uislamu bil adilla kwa dalili ina maana kile anachofanya katika Uislamu lazima awe na dalili ibada anayoifanya ima ni swala ama ni as-sawm az-zaka na ibada nyingine mbalimbali lazima awe nazo ama lazima awe na dalili nazo ajue mambo yenye kufungamana na ibada kama ile kama ni swala ajue shurutu swala arkanu swala wa wajibatuha na wajibat za swala wa mufsidatuha na vile ambapo kwamba vinaitengua swala ya mtu akivifanya kwa hivyo hii ndio elimu inayokusudiwa kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema talabul ilm faridatun ala kulli muslim inayokusudiwa si elimu ya kidunia si elimu ya secular elimu ya kiuniversity elimu ya kiudaktari elimu kama hizi wanachuoni wanasema ni mubah mtu kusoma wala mwenye kusoma elimu kama hizi alaumiwi wala sheria impatishi dhambi isipokuwa pale akifanya tafrid akisoma elimu hizi za kidunia na akiacha elimu ya akhira akiacha elimu ya dini ikawa mja kama yule hamjui Allah tabarak wa taala hamjui mtume wake sallallahu alayhi wasallam wala haijui dini yake kwa dalili yoyote afanya mambo tu kitu amchunga ajifanyia vitu pasipokuwa na dalili basi mja kama huyu sheria inamsemanga na sheria inampatisha dhambi kwa kule kuitanguliza elimu ambayo kwamba si elimu itamfanya yeye amtambue Allah tabarak wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na aitambue dini ya Uislamu kwa ujumla na kwa dalili basi mtu kama huyu sheria itampatisha dhambi imepokelewa kutoka kwa khalifa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala maneno yake mazuri akielezea asema man abada Allah bighairi ilmin yoyote yule ambaye kwamba atamwabudu Allah tabarak wa taala bighairi ilmin pasipokuwa na elimu mtu akamwabudu Allah tabarak wa taala aswali lakini hajui jinsi ya kuswali afunga hajui jinsi ya kufunga asoma Qurani hajui kusoma Qurani yakusea kusea asoma vibaya hajui chochote katika ibada anazozifanya basi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala asema anachokitengeneza na kile anachokiharibu ama kile anachokiharibu ni kingi kuliko kile anachokitengeneza kuwa man abada Allah bighairi ilmin kana ma afsad akthar mimma yuslih au kama qala kuwa kile ambacho kwamba anakiharibu ni kingi kuliko kutengeneza ina maana yule mwenye kumwabudu Allah tabarak wa taala pasipokuwa na elimu bila shaka anakosea katika ibada anazozifanya maana katika ibada Allah tabarak wa taala ametuamrisha tufate uongofu wake na tufate uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam hasa kivipi wewe muislamu utautambua uongofu aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam pasipo na kusoma sunna zake uongofu uliotoka kwa Allah tabarak wa taala pasipo kusoma kitabu cha Allah tabarak wa taala ndio maana hapa sasa Allah tabarak wa taala akakataa kumsawazisha yule mwenye kujua kuijua dini yake na yule ambaye kwamba haijui dini yake Allah tabarak wa ta'ala sema watu hawa wawili hawakusawa, sababu yule mwenye kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala pasipokuwa na elimu anaharibu sana kuliko kutengeneza. Swala yake itakuwa ni mbovu, funga yake itakuwa ni mbovu, zaka yake na haji yake anayoifanya itakuwa ni mbovu. Allah azza wa jal yaqul afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Kwa Allah tabarak wa taala hapa akataa kumsawazisha yule ambaye kwamba mwenye kujua kile ambacho kwamba kimeteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni haq, kaman huwa a'ma, kama vile mtu ambaye kwamba ni mpofu. Watu hawa hawatoshani. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi dhulumatu wan-nur. Vitu kama hivi viwili havitoshani, giza na uongofu, ama giza na mwanga, ni vitu viwili ambavyo kwamba havivi sawa. Yule mwenye kujua dini ya Allah tabarak wa taala na mwenye kuijua sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawi sawa na yule ambaye kwamba hajui chochote katika dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala pia asema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kuwa wale ambao kwamba wanajua, wanakijua kile ambacho kwamba kinapatikana katika Qur'ani na katika sunna, wanakijua kile ambacho kwamba walishikamana nacho masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika akida, na yule ambaye kwamba hana chochote anachokijua katika dini, basi mtu kama huyu ni mpofu, wala hawavi sawa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la uwajibu. Mtu kumtambua Allah tabarak wa taala na kumtambua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuitambua dini ya Allah tabarak wa taala yote kwa ujumla na kwa dalili ni jambo ambalo kwamba ni wajibu. Na mtu anasemangwa akiketi pasipo kuisoma dini yake anakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mpofu, anakuwa mtu ambaye kwamba nafsi yake ama nyoyo yake ama moyo wake umekufa, inakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mfu aliye hai. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba ni wafu lakini wanatembea juu ardhi hii, maana ni watu ambao kwamba wako mbali na dhikri ya Allah tabarak wa taala, wako mbali na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wako mbali na elimu ya dini. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, chunga sana kumwabudu Allah tabarak wa taala pasipokuwa na elimu. Sababu gani? Kule kutengeneza kwako na kuharibu kwako itakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza. Pia ana maneno mazuri Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala katika sharh ya akhlaq hamalat al-Quran at-Tibyan, asema wa man lam yantaliq fi umurihi bi'ilmin yaqa'u fil khalal la mahala. Wa man lam yantaliq fi umurihi bi'ilmin, yule ambaye kwamba hayaendei mambo yake kwa elimu, ina maana ashikamani na elimu, afanye ibada zake kwa elimu, wala hana chochote katika elimu ya dini ambacho kwamba anajua, basi mtu kama huyu yaqa'u fil khalal la mahala, lazima atangukia katika makosa, hamna budi katika jambo kama hili. Akiswali lazima atakosea, katika kufunga lazima atakosea, katika kufanya haji na katika kutoa zaka lazima atakosea. Na pia tukimaliza hutuba yetu hii ya kwanza na maneno ya al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, asema innamal aqlu asasun fawqahu al-akhlaqu suru fahallil aqla bil ilmi wa illa fahuwa buru jahilul ashiya'i a'ma la yara haythu yaduru. Katika maneno yake Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala asema jahilul ashiya'i a'ma la yara haythu yaduru, mtu ambaye kwamba ni mpofu wa mambo yenye kufungamana na dini yake ni a'ma, ni mtu ambaye kwamba ni mpofu, ama mtu ambaye kwamba ni mjinga na dini yake ni a'ma. Mtu kama huyo ni mpofu, la yara haythu yaduru, hajui pale anapokwenda, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd, fayaqulullahu azza wa jalla وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. ndugu zangu islam, Allah tabarak wa taala katika kitabu chake na katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya nyingi amehimiza sana waislamu katika kushindania mambo ya khairat, amehimiza sana waislamu katika kujipinda kwenye ibada, kujipinda katika mambo ambayo kwamba Allah tabarak wa taala ameyafaradhisha na kuyapendekeza. Maana kujitahidi kwao kule katika kufanya ibada ni sababu ya Allah tabarak wa taala kuwafinika na rahma na maghfira yake yeye Allah tabarak wa taala akawatia katika pepo. Allah tabarak wa taala asema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah tuamrisha sisi tupambane na kushindana katika kule kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala na rahma zake yeye azza wa jal. Katika aya pia Allah tabarak wa taala asema wasari'u ila maghfira min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kuwa watu wakimbilie pepo ya Allah tabarak wa taala, ambapo pepo yake Allah tabarak wa taala ni kubwa. Sehemu ya mtu ya peponi ni sehemu kubwa ambayo kwamba upana wake ni mbingu na ardhi. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala amesisitiza sana sisi, na tukaitambulike mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tuliyosoma, alladhi akhrajahu at-Tirmidhi rahimahullahu taala, asema katika maneno aliyosema mwisho wa kwisha akasema, ala inna silata Allahi ghalia, ala inna silata Allahi aljanna. Kuwa bidhaa ya Allah tabarak wa taala ghalia, ni ghali zaidi. Bidhaa ya Allah tabarak wa taala ni bidhaa ambayo kwamba haina mchezo ndani yake, bidhaa ambayo kwamba hiyo haipatikani hivi hivi, ni ghali. Na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha ni ipi bidhaa ya Allah tabarak wa taala, akasema ala inna silata Allahi aljanna, kuwa bidhaa ya Allah tabarak wa taala hapa inapokusudiwa ni janna. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kuipata pepo ya Allah tabarak wa taala ili mtu apate kufinikwa na rahma na maghfira ya Allah tabarak wa taala si jambo la mchezo, ni jambo ambalo kwamba ni gumu. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema hujibatin naru bishahawat wa hujibatil jannatu bilmakari, kuwa pepo ya Allah tabarak wa taala imeumbwa na mambo mazito ndani yake, mambo ambayo kwamba yanachukiza. Ina maana mtu kuifikia pepo ya Allah tabarak wa taala mpaka apitie mashaka, apitie mambo mazito. Kwa hivyo si mchezo kuingia katika pepo ya Allah tabarak wa taala. Na pia Allah tabarak wa taala asema am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum, hivi mwadhania kuwa mtaingia peponi tu kimchezo mchezo, wala Allah tabarak wa taala hajawataini, Allah azza wa jalla hajawapa nyinyi mtihani, hajawapima katika imani zenu wajue vile mlivyo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kuipata pepo ambayo kwamba Allah tabarak wa taala sema uiddat lilmuttaqin, ni jambo ambalo kwamba ni zito, ni jambo ambalo kwamba lina mashaka ndani yake. Lakini pia kuna bishara kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna jambo ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea, ambalo kwamba jambo kama hilo litamsaidishia muislamu kuifikia pepo ya Allah tabarak wa taala kwa uwepesi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, rawahu Muslim. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa bishara kwa wale ambao kwamba watashikamana na njia, ambapo njia kama ile wanakusudia kuitafuta elimu ya kisheria, na ambapo elimu hii ya kisheria tumesema ni wajib na ni katika alama ambazo kwamba zaonesha mja amewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika khairi ya dunia na kesho akhera, ni kuwa yule mja anaitambua elimu ya kisheria, anatambua jinsi gani atamwabudu Allah tabarak wa ta'ala, anamtambua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na anaitambua dini yake ya Kiislamu kwa ujumla na kwa dalili. Kwa hivyo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye kwamba atashikamana na njia, na njia kama ile akawa na ikhlas, akawa na mutaba, akamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia kama ile, akakusudia elimu ya kisheria, basi Allah tabarak wa taala ataifanya sahali njia yake yeye ya kwenda peponi, ambapo pepo tumesema ama kama alivyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam, ala inna silata Allahi ghalia, ala inna silata Allahi aljanna, ambapo pepo ya Allah tabarak wa taala ni kitu kizito, ni kitu kizito kupatikana, si kitu cha mchezo, mpaka mtu ajipinde kisawa sawa. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba wewe Muislamu yatakusaidishia wewe kuingia katika pepo ya Allah Azza wa Jalla ni kule kutafuta elimu ya kisheria, kuisoma elimu ya kisheria. Na elimu ya kisheria kama tulivyoielezea ni kuwa huwa maarifatullah wa maarifatu nabiihi wa maarifatu dini al-Islam bil adilla, kule kumtambua Allah tabarak wa taala, ukazitambua tauhidi zile za Allah tatu, ukamtambua mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia ukatambua dini ya Uislamu kwa dalili. Ina maana kila jambo unalofanya walifanya kwa dalili. Basi wewe ukiwa ni mwenye kushikamana na njia ambayo kwamba itakusaidia wewe kupata elimu, basi njia ile itafanya wewe ama itakufanya wewe uwepesi wa kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, tufanye hima katika kujifunza elimu ya kisheria. Ndugu zangu wa Islam, tusighafilike na jambo kama hili. Ni makosa mtu Muislamu ameketi hajui kusoma Qur'ani, Muislamu ameketi hafahamu chochote katika dini yake, hajui fiqh wala hajui chochote ambacho kwamba chafungamana na dini yake, hajui kutawadha, hajui kuswali, hajui kufunga. Basi mtu kama huyu Allah tabarak wa taala amempigia mfano, asema ni ama, mtu kama huyu ni mpofu. Wajahilul ashiyai ama, au jahilul ashiyai ama la yara haythu yaduru. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.